Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 lipca, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były próby opóźnienia całej reformy, dlatego ustawy sądowe musiały zostać przyjęte szybko, tak tłumaczy to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Marsz pamięci 22 lipca przejdzie dzisiaj ulicami stolicy. To hołd dla osób pomordowanych w czasie wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego. Udało się złapać napastnika, który strzelał do ludzi w Los Angeles. Najnowsze informacje ma nasz korespondent za oceanem. Ustawy sądowe musiały być przyjęte szybko, bo były próby opóźniania całej reformy sądownictwa, tak mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak dodał, nie mogliśmy nie reagować. Na próbę storpedowania procesu zmian w sądownictwie, który przeprowadzamy poprzez jawne oświadczenia środowisk jak Justicja, które zapowiadają blokowanie naboru do Sądu Najwyższego, poprzez torpedowanie procedur, które zostały przygotowane w ramach cywilizowanych zasad, ale przy założeniu, że wszyscy tych cywilizowanych zasad chcą respektować. Nie możemy nie zauważyć zachowania pani prezes Gersdorf, byłej prezes Sądu Najwyższego. W piątek Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym. Kandydatów na pierwszego prezesa ma wybierać Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sądu, a nie tak jak teraz, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Przed weekendem Małgorzata Gersdorf rozmawiała z dziennikarzami w niemieckim Karlsruhe, gdzie wygłosiła wykład. Mówiła m.in., że będzie pierwszą prezes Sądu Najwyższego na uchodźstwie. Stwierdziła też, że ustawy mają doprowadzić do szybszej wymiany kadr. Z kolei, jak dodała, wymianę kadr ocenia źle, bo uważa, że prawnik im starszy, tym mądrzejszy. Ulicami stolicy przejdzie Marsz Pamięci 22 lipca. Dzisiaj mija 76 lat od rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego. Będzie też specjalna akcja, zapowiada Jolanta Herzog z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Akcja wstążkowa, czyli wypisanie imion osób, które odnajdujemy w archiwum Ringenbluma, mieszkańców getta, którzy zostali zagazowani w Treblince, ta akcja ma na celu to, by przypomnieć, by pamiętać. Każdy z uczestników marszu dostaje wstęgę z imieniem. Tą wstęgę niesie ze sobą w takim pochodzie, o którym mówimy, że jest to pochód od śmierci do życia. Marsz rozpocznie się o 17 przed pomnikiem Umschlagplatz przy ulicy Stawki. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców getta warszawskiego. Do Treblinki wywieziono, a później zamordowano ponad 300 tysięcy ludzi. Być może polski ski alpinista już dzisiaj zjedzie na nartach ze szczytu K2. Andrzej Bargiel wczoraj dotarł do obozu na wysokości 8000 metrów. Miał zjechać w dół, ale plany pokrzyżowała mu pogoda. Ostatecznie atak szczytowy zaplanował na dzisiaj. Wyczyn Bargiela dokumentuje dron z kamerą. Bezzałogowiec ma też pomagać polskiemu ski alpiniście w zjeździe z wierzchołka. Jeśli Polakowi uda się, to będzie to pierwszy taki wyczyn w historii. Wcześniej Bargiel zjechał m.in. z sąsiedniego 8000-nika Broad Peak. I przenosimy się za ocean. W rękach policji jest już napastnik, który po strzelaninie zabarykadował się w supermarkecie na przedmieściach Los Angeles. Zginęła jedna osoba. Najnowsze doniesienia ma nasz korespondent Piotr Orłowski. Pościg za napastnikiem rozpoczął się wczesnym popołudniem, gdy postrzelił on swą babkę oraz inną osobę. Zabrał jej samochód i z uprowadzoną kobietą zaczął uciekać. Napastnik rozbił samochód w dzielnicy Silver Lake. Udało mu się uciec i przedostać na teren pobliskiego supermarketu, następnie zabarykadował się w środku. Części klientów nie udało się uciec. Okolica supermarketu została zablokowana, a na miejsce wysłano policyjnych antyterrorystów oraz negocjatorów, którzy, jak poinformowali funkcjonariusze, starali się rozwiązać sytuację w pokojowy sposób. Po kilku godzinach udało się ująć napastnika. Na razie nie są znane bliższe okoliczności. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy temat. To ważna informacja dla rodziców odpoczywających z dziećmi. 1/4 rodzin we Włoszech gubi dziecko w czasie wakacji. Średni czas poszukiwań to 7 minut. Z sondażu wynika, że najczęściej gubią się dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Najczęściej znikają na plaży, na basenie, w centrum handlowym, w parku rozrywki i w hotelu. Na pytanie, w jaki sposób udało się odnaleźć dzieci, prawie 3/4 dorosłych odpowiedziało, że pomogli im w tym krewni oraz znajomi. Połowa poprosiła o pomoc obce osoby. Z kolei co dziesiąty musiał prosić o pomoc policję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dzisiaj przeważnie ładna pogoda i dużo słońca, tylko miejscami na południowym wschodzie, północnym wschodzie i krańcach północno-zachodnich może pojawić się więcej chmur, z których przelotnie popada deszcz. W Karpatach oraz na Suwalszczyźnie miejscami możliwe burze. Na termometrach nad morzem maksymalnie 23-24 stopnie, a w pozostałych częściach kraju od 27 do 28. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny, wakacyjny poranek. Mamy ciągle pierwszy miesiąc wakacji, ale oczywiście wakacje to mają głównie uczniowie, studenci. A Państwo pewnie macie urlop albo będziecie mieli. W każdym razie tym z Państwa, którzy odpoczywają, życzę radosnego, owocnego wypoczywania. Tym, dla których urlop jeszcze przed nimi, wspaniałych marzeń i realizowania tych marzeń na wyjazdach urlopowych. No i dzisiaj zapraszam Państwa na 2 godziny bardzo różne muzycznie. W drugiej godzinie zapraszam na spotkanie z zespołem Fish Eclectic. Bardzo ciekawy zespół, którego pierwsze 3 płyty troszeczkę przemknęły niezauważenie. Zajmiemy się płytą 4. Zachęcam to po godzinie 7. Natomiast teraz kontynuując cykl zachęcania Państwa do wakacyjnego czytania, bo to jednak warto czytać rzeczy mądre, acz lekkie, będzie rozmowa też na temat bardzo fajnej trylogii. Trylogii rzadkiej w naszych warunkach polskich, bo dziejącej się na małej parafii, gdzieś tam w Beskidzie Niskim, której bohaterem jest ksiądz. Na dodatek jeszcze napisanej przez Polaka, bardzo fajnie. To serdecznie Państwu polecam. A towarzyszyć nam będzie muzyka. Taka muzyka, można powiedzieć, księżowska, tworzona przez księży, inspirowana przez księży, której księża lub zakonnicy są bohaterami. I na początek z płyty Spacer po linie, płyty poświęconej postaci księdza Jana Bosko. Utwór zatytułowany Jak owce między wilki. razy, kieszenie ciągle puste, to smutną twarz. Wciąż odbija lustro, wokoło ciągle przemoc, walka i cierpienie. Pokazał nas na piekło, oszukał pokolenie. Szukasz drogi wyjścia, bo przyszłe czasy pytasz. Ciężko być człowiekiem, wśród kłamliwych ustaw. Wiary ci brakuje, a skoro zdać trudno. Nie daj się, jeszcze stanie nowe jutro. Uczciwy obywatel i dobry chrześcijanin, czy można to pogodzić, kiedy cały świat się wali? Bosko to przewidział, wskazał drogę prawdy. Nie musisz być w niewoli, aby życiem się bawić. Szanuj obowiązki i stale się rozwijaj. Nic nie przychodzi łatwo, co w życiu nie przemija. Żyj pełnią życia, zdobywaj świata skarby. Nie sprzedaj się za tumba, bo dzielny, odważny. Jako cenicy piłki posyła nas na krzyżę. Nocy w tym życiu niezmiernym, byś łatwiej mnie rozpoznał. Jako cenicy piłki posyła nas na krzyżę. Nocy w tym życiu niezmiernym, byś łatwiej mnie rozpoznał. Jako cenicy piłki posyła nas na krzyżę. Nocy w tym życiu niezmiernym, byś łatwiej. Jak owce między wilki, zespół Porozumienie, Jarek Chojnacki i Bartek Leszczyński. Może Państwo sobie przypominają, ci, którzy słuchają wiernie muzycznych rozmów jakiś czas temu, pewnie będzie ponad rok albo dwa. Szymon Halimoniuk, wydawca tej płyty, był moim gościem między innymi. Rozmawialiśmy właśnie o zespole Porozumienie, z zespołem Porozumienie, o tej inicjatywie płyty poświęconej postaci Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Księży Salezjanów, wielce zasłużonych na polu formowania młodych ludzi w duchu chrześcijańskim na co dzień. I z tej płyty jeszcze jeden utwór, utwór inspirowany utworem Johnego Cash'a, I Walk the Line, chodziłem po linie. No i właśnie tak się ten utwór nazywa, Spacer po linie. Kiedy zamykał oczy, aby spać, widział swą przyszłość, choć nie wiedział jak, którędy iść i czyich słuchać rad. Spacer po linie to jego świat. Umiera ojciec i nie chce w domu brat. Załamać się, czy uciekać gdzieś w dal. Otwarty umysł i silnej woli hart prowadził drogą, dzieliny ślad. Idąc ulicą widział twarze tych, dla których życie nie oszczędza swych ciemniejszych stron i pełnych bólu chwil. Rzucił im linę i uczył żyć. Kiedy zamykasz oczy i nie widzisz nic, co daje radość i dodaje sił, nie poddaj się i nie wycofuj w tył. Chwyć się za linę i dalej żyj. Kiedy zamykał oczy, aby spać, widział swą przyszłość, choć nie wiedział jak, którędy iść i czyich słuchać rad. Spacer po linie to jego świat. Spacer po linie z płyty Porozumienie poświęconej postaci Jana Bosko, ułożonej w taki sposób, że te utwory układają się w życie, opowieść o życiu świętego Jana Bosko, ale także wychowanków salezjańskich i ludzi bardzo współczesnych, także jednego z księży, którzy oddali swoje życie posługując na misjach. To na razie tyle, jeśli chodzi o tę płytę. Ja czasami do niej wracam, ona jest dość mocna. Ma pewne taką mieszankę mocnego uderzenia i ostrego rocka. Często lubię tego słuchać. Pamiętam, że kiedyś chyba organizowałem konkurs na jej temat, więc pewnie kilku z Państwa posiada tę płytę Spacer po linie. No a ja powoli już zapraszam na moje spotkanie z autorem trylogii o księdzu. Wszystko się rozstrzygnie w rozmowie, a towarzyszyć tej rozmowie będzie muzyka grana przez księdza, Andrzeja Daniewicza, lidera zespołu La Palotina, zespołu palotyńskiego, zespołu, który w styczniu tego roku wydał płytę zatytułowaną Miłość nad Wisłą. I mamy, proszę Państwa, lipiec, minęło pół roku i to jest wciąż dla mnie najlepsza płyta muzyki chrześcijańskiej tego półrocza. Coś się zmieniło za parę stów, nie zabawię was grą słów. Coś się przebiło przez warstwę chmur, jakby złoty ptak bez piór. Wreszcie mi zależy, szansę nie spacierzyć, trzymać w górze wzrok. Oto walczą we mnie standardowe ciernie i przebity bok. Coś spoważniało, za parę stóp nie zabawię was grą słów. Coś się przebiło przez warstwę chmur, jakby złoty ptak bez piór. Światem żyć nie umiem, chorób nie rozumiem, nie podzielam trosk. Wiara to nie gadżet, panie i panowie, zamykany kiosk. Chyba za chwilę popłyną tu łzy radości, chyba za chwilę uwolnią się łzy oddania. Nagle na zawsze przemieni nas Bóg, wezwijmy go. Maria i Jezus, przyjaciel i Bóg na wieki, nie ma już opcji powołań i dróg. Jest miłość, spada zasłona, nie boli już nic, dosłownie nic. Coś mnie przeszyło od stóp do głów, zakończyła się gra słów. Coś się przebiło przez warstwę, jakby złoty ptak bez piór. Wojen się nie boję, sam jestem nabojem, z lufy widzę cel. Przyjdzie moment, kiedy do misji Izabeli powiem farewell. Prościej już się nie da, to co nam dolega, to wyłącznie grzech. Jakbyś się nie kręcił, choćbyś diabła święcił, tylko wzbudzisz śmiech. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Pan Maciej Grabski, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Krakowianin z zamiłowania i wykształcenia, historyk sztuki, tłumacz, a gdy jest namawiany wystarczająco mocno, również pisarz, jak się dowiedziałem na okładce pierwszego tomu książki poświęconej księdzu Rafałowi. Powstały trzy tomy. Tak, powstały trzy tomy. Dwa pierwsze powstały już dosyć dawno temu, ale teraz całość jest wznowiona wraz z tomem trzecim, który zamyka wreszcie tę historię. Wznowienie pierwszych dwóch części. Ta pierwsza, którą mam przed sobą, nazywa się Dobra Nowina. Druga? Druga to Niespokojne Czasy, a trzecia Koniec Świata. Koniec tak świata. Jednoznacznie to zabrzmiało troszkę. No i pewnie tak właśnie będzie. To jest taki koniec małego świata. Biorący do ręki tę książkę, nie wiem czy każdy, ale ja w każdym razie sobie pomyślałem, dobrze, skoro są trzy części i wiem, że część pierwsza kończy się z wyborem Karola Wojtyły na papieża, co zostaje przez księdza Rafała ogłoszone parafianom w kościele, to być może trzecia część zaprowadzi nas do czasów współczesnych. Nie. Trzecia część to jest część, która dzieje się w najbardziej mrocznym czasie, to znaczy w czasie stanu wojennego, mniej więcej prawie do końca stanu wojennego. Zostało tam dosłownie kilka miesięcy, chyba nawet, o ile pamiętam, w okresie zawieszenia stanu wojennego kończy się tę książkę, czy tuż po. Nie miałem nawet takiej pokusy, żeby próbować szukać w tej książce czasów współczesnych, głównie dlatego, że te czasy, które wybrałem, czyli lata 77-83, to są czasy takiego rzeczywistego przełomu. Tam bardzo wiele się stało i bardzo wiele rzeczy, o których nawet nie podejrzewano, że będą w jakiś sposób oddziaływały na przyszłość, właśnie się pojawiło. Wtedy właśnie kształtowała się ta nowa jakość, czy inna jakość w życiu społecznym, czy w życiu politycznym, zapowiadająca przyszłość. Natomiast ja wolałem pokazać, gdzie to wszystko się rodziło. Bardziej wolałem zrobić właśnie to, niż szukać na siłę odniesień do czasów współczesnych. Zresztą akurat ta kwestia już jest rozstrzygnięta, rozwiązana. Jest pan Jan Grzegorczyk, który właśnie w czasach współczesnych umieścił swoją serię o księdzu Grosserze i niech tak pozostanie. Ja sobie zostawiłem te właśnie dla mnie najciekawsze lata. I lata, które pamiętam, bo przecież to są lata mojego dzieciństwa i młodości. Ten mój ksiądz Rafał jest muzykiem. Jest zawodowym muzykiem organistą, który nawet wygrywał konkursy, któremu wieszczono wspaniałą karierę, ale jednak coś stało się z nim dziwnego. Coś stało się takiego, że zdecydował wbrew woli rodziny, wbrew despotycznemu ojcu, z którym zresztą nie może się dogadać i nie jest w stanie utrzymywać jakichkolwiek poprawnych stosunków, poszedł właśnie na Akademię Muzyczną. I prawie ją skończył, gdyby nie to nagłe nawrócenie. No ma to swoje przełożenie na to wszystko, co się dzieje w miejscu, do którego dotarł po różnych kolejach losu, po dwóch wikariatach bardzo burzliwych, gdzie wydaje mu się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko niemu, że ma proboszczów, którzy pokazują, jak nie należy żyć życiem kapłańskim, bo dzieją się tam rzeczy naprawdę straszne, takich, których nikt nie powinien oglądać, a tym bardziej ksiądz, który za chwilę ma być kimś dla wspólnoty, prawda, dla swoich parafian. No ale tak się jednak dzieje i kiedy dostaje swoje probostwo już jako dojrzały człowiek, 30-paro, może 40-letni, wydaje mu się, że jest w raju. Przyjeżdża do tej wioseczki, która gdzieś zagubionej w górach, wioseczki, która właściwie była małym miasteczkiem. Tam były kiedyś słynne na całą okolicę targi koni, które przyczyniły się do powodzenia. To jest prawdziwe miejsce. Tak, to jest prawdziwe miejsce. Nie chcę zdradzić, gdzie ono jest, ale powiedzmy, że jest gdzieś w Beskidzie Niskim. To jest taki jeden z nielicznych punktów zaczepienia, gdzie mówię o rzeczach prawdziwych. Drugim, co jest taką anegdotką, jest dzień, w którym zaczyna się ta historia. To jest dzień 7 lipca 77 roku. I miejscowi mówią o tym, że cztery kosy się skrzyżują w kalendarzu, więc będzie koniec świata prawdopodobnie. Końca świata nie ma, za to przyjeżdża nowy proboszcz, który jest zupełnie inny niż wszyscy. Przyjeżdża zwykłym wozem, ma dwie walizki, w tym jedną bardzo ciężko, bo okazało się, że ma w niej wyłącznie nuty. Jak się okazuje, nie potrzebuje kompletnie niczego. Jest to człowiek, który jest niezwykle skromny, taki ewangelicznie wręcz skromny. Uważa, że nie ma moralnego prawa do tego, żeby w jakikolwiek sposób wynosić się, zwłaszcza materialnie, nad tych, którzy może nie cierpią biedy, bo to nie jest ta kwestia, ale którzy mają bardzo mało, którzy bardzo ciężko pracują tam, gdzie są, a w tej niewielkiej wioseczce na polach. I uważa za rzecz absolutnie niemoralną, żeby on w jakikolwiek sposób miał z tego korzystać. Czyż to nie pięknie, że miłość powie. wraca. Ach, ach, ach, co za ulga powiedzieć przepraszam, choć jeszcze przed chwilą ktoś pychał w pychę mnie, to jednak stał się cud. Zawisła ręka Abrahama. Czyż, czyż, czyż to nie cudnie, że miłość zwycięża? Czyż, czyż, czyż to nie słodko, że krąg się zawęża? Choć jeszcze przed chwilą sam diabeł krzyczał dość, to jednak w głębi wiem, że jeśli kochać, to na wieki czyste tak. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, nigdy nie milknie czysta chęć. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, już nie ucichnie czyste dźwięki. Serce się wcisną, czysta miłość pokona wszystko. Takie zamęty. Jest gdzieś taki jeden goryczy zaklęty, choć jeszcze przed chwilą gestami mamił mnie, to jednak mały cier i wyszła z niego cała ciemność. Nie, nie, nie, nie wypiję tej szklanki pomyłek. Gość, gość, gość, odetnamy, nie wejdzie mi w tyłek. Gdy tylko się zbliży, Archanioł Michael wyskoczy ze mnie lęk i wydam na świat swe świadectwo. Czyste tak, ła, ła, ła, ła, ła, ła, nigdy nie milknie czysta chęć. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, już nie ucichnie czyste dźwięki. Serce się wcisną w czysta. Nad Wisłą biegnie tu, tak zielono tu, tak naprawdę tu. To dlatego, że ty tu jesteś, ty tu jesteś, ty tu jesteś. Miłości. Niech, niech, niech ekosystem pożółknie zazdrości. Choć jeszcze przed chwilą płynęły tutaj łzy, to jednak stał się cud. Na buzi fej zagłuścił uśmiech czysty tak. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, nigdy nie milknie czysta chęć. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, już nie ucichnie czyste dźwięki. Serce się wcisną czyste niebo. Dzisiaj nad Wisłą czyste tak. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, nigdy nie milknie czysta chęć. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, już nie ucichnie czyste dźwięki. Serce się wcisną czysta. Pokona wszystko. 41 lat temu się zaczyna ta historia. Tak, tak, tak. Sporo czasu, ale to jest właśnie taki czas bardzo ciekawy, bo to, prawda, schyłkowych gierek, gdzie już zaczynają się pojawiać takie bardzo poważne symptomy tego, że żyliśmy na kredyt. Z drugiej strony za chwilę będzie wybuch Solidarności, potem będzie stłumienie tego wszystkiego przez stan wojenny, ale to miasteczko, to miejsce żyje własnym życiem. To nie jest tak, że ono jest w centrum wydarzeń, czy też inspiruje się jakoś wydarzeniami na zewnątrz. Nie. Ono jest zainteresowane się tym zewnętrznym o tyle, o ile na przykład ma trudności, nie wiem, z zakupem węgla, powiedzmy, bo trzeba się jakoś ogrzać, drewna nie wystarcza. Ten świat zewnętrzny nie dociera, albo też ludzie nie chcą, żeby docierał do tego miejsca. Wszystko to, co jest związane z władzą, jest no może nie kontestowane przez miejscowych, ale traktowane na zasadzie takiej, byleby byli daleko, byleby nie przeszkadzali. My żyjemy własnym życiem, my mamy własne prawa, my wiemy, jak poruszać się w tym środowisku, które zastaliśmy, które sami tworzymy i które tworzyli nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie. I to jest dobre. I tak to wszystko powinno być. No a ksiądz jest potrzebny. Użytecznie, prawda? Bo jest kimś, kto musi być w takiej społeczności, musi udzielać ktoś sakramentów, prawda? Musi ktoś odprowadzać umarłych, musi dawać śluby, musi chrzcić, musi udzielać komunii. Jest potrzebny, ale to wcale nie znaczy, że on ma nam, którzy wiemy doskonale wszystko, mówić, jak powinniśmy żyć. I według tych miejscowych, im szybciej taki ksiądz zrozumie, że tak jest, tym lepiej. Pan to opowiada trochę tak, jakby był pan reportażystą wysłanym na jakiś rekonesans i mówi mi pan o tym, co pan widział, jak w jakiejś miejscowości jest, jak było. A przecież, jak rozumiem, te postacie powstały w panu. Pan je wymyślił. Oczywiście, że tak, ale na tym chyba polega tworzenie literatury. Wymyślamy spójne środowisko tak, żeby broniło się zawsze i wszędzie, żeby nie było sytuacji nieprawdopodobnych albo niemożliwych wręcz, no chyba, że mówimy o innych gatunkach literackich. Ale pan to wymyślił bardzo udatnie. To jest ciekawa rzecz, bo jeżeli ktoś taki, jak znany mi osobiście, ojciec Michał Zioło, dawny dominikanin, obecnie trapista, pisze o tym, że wyczarował pan księdza Rafała tak prawdziwego, że z życzliwością i pokornym uśmiechem obserwuje jego perypetie i właściwie, jak tu pisze, stawiam się w drugim szeregu, tak? Oddaję mu na podium pierwsze miejsce z życzliwością i pokornym uśmiechem. To była dla mnie samego rzecz niezwykła zupełnie i napisałem podziękowanie nawet ojcu Michałowi, gdzie napisałem mniej więcej tyle, że po tej notce właściwie ja nie powinienem już pisać żadnych książek, nie powinienem się zajmować literaturą, ponieważ powinienem zacząć uczyć się, jak pisać takie notki, to po pierwsze, a po drugie, że no, moja obawa jest taka, że ostatni będą pierwszymi. Na ile tego typu właśnie inspiracje czy spotkania, jak z ojcem Michałem, wpłynęły na to, że pan stworzył postać księdza Rafała? Na pewno były takie wpływy. W tych książkach można znaleźć odrobinkę księdza profesora Józefa Tischnera. Są tam takie tropy, które mogą sugerować, że Rafał go zna, no, mógł znać choćby z wykładów. Ja też chodziłem na wykłady. Któż nie chodził w Krakowie na wykłady księdza Tischnera albo do świętego Marka, powiedzmy, na jego kazania. Jest tam troszkę odniesień, które mogą sugerować, że jednak ta duchowość dominikańska troszeczkę gdzieś tam na mnie wpływ wywarła. Franciszkańska może nie, franciszkańska z pozoru, gdyż oprócz tego, że ksiądz Rafał jest ewangelicznie ubogi, ma jedną cechę, właściwie jeden dar, mianowicie znakomicie dogaduje się ze zwierzętami. Zwierzęta go lubią. On wprawdzie uważa to za taką nieszkodliwą bzdurę i troszkę się śmieje z tego, ale miejscowi po kilku pierwszych doświadczeniach, które się tam pojawiły, uznali, że to jest mówiący do zwierząt. Taka osoba, która pojawia się raz na kilka pokoleń w ich środowisku i która jest warta uwagi choćby przez to, że ma władzę nad światem zwierzęcym, co jest wcale nieoczywiste, ale władzę rozumianą nie jako prawo do życia i śmierci, tylko jako możliwość zrozumienia się z tymi istotami. To jest dla nich szokujące, to jest dla nich zdumiewające, dlatego że oni zawsze to kojarzyli z jakimś troszkę takim szamańskim, troszkę takim niezbyt ortodoksyjnym rytuałem i nagle okazuje się, że ten dar posiada ksiądz. Ta taka otwartość dominikańska troszkę stoi w sprzeczności z faktem, że ksiądz Rafał jednak mówi bardzo krótkie kazania. Jak głęboko się zanurzysz w niespokojne wody, jak głęboko się zadłużysz w Bogu bez urody, na co stać cię dla Chrystusa, słodki ty Bobasie? Wychowałeś własne zwidy, pora zwiększyć zasięg. Weź swe łoże i chodź, zestarzej się w świątyni Pana. Przyjdź, naprawdę przyjdź do domu Pana, przenieś się. Oh, przytulił mnie i ciebie, tak jak ojciec syna. Trochę sztywno i za krótko w pieczy swej przytrzyma. Potem jak to w życiu bywa, były różne chłody, aż odkryłeś z przerażeniem, żeś jest ciągle młody. Weź swe łoże i chodź, zestarzej się w świątyni Pana. Przyjdź, naprawdę przyjdź do domu Pana. Przenieś się. Siewców Pan miłuje, szczodrym błogosławi. Byś nie myślał, by nie myślał, że nas układ zbawi. Póki szukasz tylko siebie, zawsze znajdziesz cudze. I tak dalej, i tak dalej, zanim cię zanudzę. Weź swe łoże i chodź, zestarzej się w świątyni Pana. Przyjdź, naprawdę przyjdź do domu Pana. Przenieś się. Postać taka z krwi i kości, postać wyrazista. Czy jest też tak, że stykając się przecież z księżmi, tak, uczestnicząc w nabożeństwach, miał pan jakieś swoje, oczywiście, i ma pan swoje doświadczenia. Czy nie jest trochę tak, że jeżeli autor porywa się na stworzenie takiej rzeczywistości z księdzem jako bohaterem, co w Polsce jest o dziwo dość rzadkie. Czy pan chciał stworzyć takiego księdza, jakiego chciałby pan mieć u siebie w parafii na przykład, z jakim chciałby się pan na co dzień spotykać? Kogoś, kto wypełnia jakiś pański ideał? Na pewno trochę tak, przy czym byłem bardzo daleki od szukania w takim obiektywnym odbiorze księdza idealnego, czyli człowieka, który nie tylko wypełnia przykazania, ale robi jeszcze coś więcej. To jest wszystko mało. Ja chciałem człowieka, który jest z krwi i kości w tym sensie, że ma za sobą doświadczenia wszelkie, które pozwalają mu w jakiś sposób rozsądniej odnieść się do popełnionych przez innych grzechów. Bo skoro ja popełniałem te grzechy, mnie przebaczono, to dlaczego ja mam nie przebaczać? To raz. A dwa, że wiem, co znaczą te grzechy, jak smakują, ale i jakie są ich w przyszłości konsekwencje. To właśnie rozumowanie stało u podstaw konstrukcji całej postaci, bo absolutnie nie wyobrażałem sobie ikony idealnego człowieka w może mniej idealnym, ale jednak w środowisku dość dobrych ludzi, prostych, ale nie prostackich, takich, którzy są w jakiś sposób mądrzy, ale potrzebują też kogoś innego, kto im pokaże jakąś drogę, albo przynajmniej jakąś możliwość. Chciałbym mieć takiego księdza, nie dlatego, żeby był bardziej wyrozumiały dla mnie grzesznika, ponieważ on też był grzesznikiem, no każdy jest grzesznikiem, ale dlatego, że on pozwala ze sobą rozmawiać i jest to człowiek, który nie unika rozmów, który szuka dialogu, który szuka jakichś rozwiązań wspólnych dla jednej i drugiej strony, która rozmawia, a nie stawia się ponad wszystko z wyżyn godności kapłańskiej, bo to jest dość częste i niestety bardzo źle widziane przez wiernych, no zwłaszcza teraz. Taki jest ten ksiądz Rafał. On jest to człowiek otwartych drzwi, całkiem dosłownie, ponieważ on zgubił klucz do drzwi na swoją plebanię. Zresztą i tak tam nie ma nic, co można by było ukraść, no bo cóż, ekspresik do kawy, taki malutki włoski na jedną kawę, który kiedyś został mu przez kogoś sprezentowany, to jest jedyna rzecz, którą on ma na własność. No i wiadomo, sutannę, jakąś odzież podstawową, zupełnie podstawową i nuty, które idą od razu na chór i tam w pewnym momencie on słyszy grającego organistę, wspaniałego starego organistę, który jeszcze skończył szkołę w Przemyślu i później odwrotnie ten organista słucha jego no, zawodowego muzyka, który jednak nie tracił kontaktu z muzyką i dalej pamięta, jak kiedyś dobrze grał. Już o włos przemknęły łaski, już przez nos śpiewały chóry, teraz nas porwie inny duch. Już się dość dzieliły gminy, już na złość modliły głowy, teraz nas płonie inny. Nie wiem już nic oprócz tego, że mnie kochasz. Nie mam tu nic, czym by można pieścić los. To pewny znak, to błogosławiony moment, by już mnie wydobyło jeden głos. Żeś tu skarb pośród ołtarzowych świec. Kocham Cię nic, w ustach Tobisz się jak Jezus. Czuję Twój puls pod skorupą twardych zdań. Nic, moje nic, przychodziewaj mnie pokoje. Dobre nic, muszę kończyć, przyszedł Pan. Skąd w ogóle się wziął pomysł na napisanie tej książki? Otóż pewnego razu spotkałem się z przyjaciółmi, którzy trochę zajmowali się literaturą, czy zajmowali się literaturą z kręgów takich redakcyjno-pisarskich. I ktoś powiedział, że właściwie w Polsce praktycznie nie ma literatury katolickiej, albo inaczej, chrześcijańskiej, nie katolickiej. Beletrystyki katolickiej. Są książki non-fiction, są reportaże, jest trochę takiej literatury, ciężkiej literatury demaskatorskiej. Natomiast nie ma beletrystyki, no z wyjątkiem w praktyce Grzegorczyka, z wyjątkiem były takie polskie rekolekcje Pawła Kobzdeja, o ile pamiętam. Ale to wszystko tak sobie było w izolacji od całej tej literatury, która w tej chwili jest. No i ktoś powiedział, że przecież no, to jest dziwne. W kraju, w którym większość osób jest ochrzczonych, sporo osób się przyznaje do kościoła, takiego nurtu w ogóle nie ma. A w laickiej Francji jest wręcz przeciwnie. I ja też gdzieś tam zdziwiłem się i powiedziałem, że przecież to właściwie żaden problem, żeby coś takiego napisać, bo tematów jest mnóstwo, historii jest mnóstwo. No i od razu stało się tak jak w tych dowcipach. Jesteś taki mądry. I to trochę tak jakbym powiedział, ja nie potrafię, ja nie napiszę. I rzeczywiście napisałem 2-3 arkusze tekstu i to tak właśnie poszło. Gdyby pan naprawdę spotkał księdza Rafała w tym miejscu, które pan zna w Beskidzie Niskim w roku 78, miałby pan 10 lat. Tak, i prawdopodobnie ksiądz Rafał grałby mi na organach misia Uszatko, o ile pamiętam, bo była taka historia, kiedy po katechizacji dzieci zażądały od niego czegoś i co by takiego. Pan z niego zapamiętał dziś? Prawdopodobnie to, że się śmieje. Prawdopodobnie to, że się śmieje, prawdopodobnie to, że można zawsze do niego przyjść, można pomachać mu ręką, odmachnie ręką, nie będzie udawał, że tego nie widzi, że jest człowiekiem dostępnym, że jest człowiekiem, którym można wejść w jakikolwiek dialog, nawet jeśli się jest dzieckiem. Zwłaszcza, że w kilku przypadkach w tych kolejnych tomach są sytuacje, w których on od dzieci właśnie uzyskał pewne pomysły, które pozwoliły mu rozwiązać trudne sytuacje, jakich w tych książkach wcale nie mało. Po 5 latach i 3 tomach życia i działalności księdza Rafała zamknął pan tę historię. Tak. Definitywnie. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, ponieważ już teraz, dosłownie 2 czy 3 miesiące po opublikowaniu 3 tomu, jest bardzo duży nacisk na to, żeby jednak kontynuować tę historię. Ja nie bardzo mam na to ochotę z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że od początku przewidywałem, że będzie to trylogia, że to będą 3 części, z których każda jest trochę inna. Po drugie dlatego, że chciałem uniknąć historii z mnożeniem na siłę wątków, z rozmywaniem jak gdyby idei w kolejne, pewnie przyjemne w czytaniu, ale jednak nie do końca potrzebne książki. A dlaczego mówiłem o tym, że każda jest inna? Dlatego, że koncepcją tych książek było to, że my patrzymy trochę na to miejsce i na te czasy oczami księdza Rafała. On przyjeżdża po ciężkich doświadczeniach, jak mu się wydaje, do raju. I rzeczywiście, mimo tego, że tam się dzieją różne rzeczy, różne czasem dramaty, czasem historie straszne w tej pierwszej części, to jednak on patrzy na to z takim niezachwianym optymizmem. W drugiej on zaczyna powoli rozumieć, że jest tylko człowiekiem, który jest potrzebny. Owszem, go szanują, bardziej szanują go ku jego zdumieniu właściwie młodzi, którzy rzeczywiście odnajdują w nim kogoś, kto ich jest w stanie zrozumieć, kto nie wysłucha i powie, no to wszystko, tylko zrozumie z pozycji człowieka doświadczonego w jakimś sensie. Trzecia część jest to taka, w której Rafał zaczyna rozumieć jeszcze jedną rzecz, że tam największą wartością jest całość i bezpieczeństwo wspólnoty, wsi jako jednego organizmu. Jeżeli przychodzi zagrożenie, to trzeba kogoś poświęcić. I tutaj nie powiem nic więcej, bo zdradzałbym zbyt wiele z fabuły, ale po tym czasie optymizmu, po tym czasie realizmu zaczyna gdzieś tam pojawiać się nutka pesymizmu. Nie do końca oczywiście, bo to nie jest takie jednoznacznie ciemne zakończenie, ale jednak trzeba się przygotować na to, że nic nie jest tak dobre i radosne, jak mogłoby się wydawać z początku. Taki koniec skłaniający nas do namysłu i do refleksji, ale rozumiem, że po chrześcijańsku jednak niosący nadzieję. Jak najbardziej, ponieważ tutaj te nadzieje niesie zrozumienie, te nadzieje niesie w pewnym sensie wybaczenie, ponieważ tam pojawiają się sytuacje, w których no, trzeba wybaczać. Ksiądz, jak ktoś powiedział, nawet nie wiem, czy to nie przypadkiem ksiądz Józef Kiszner powiedział, że taki ma zawód, że musi wybaczać. I trochę też taki zawód ma Rafał, że musi wybaczać, ale ta właśnie nadzieja jest w wybaczeniu i w zrozumieniu. I mam nadzieję, że ta nadzieja gdzieś tam z tej książki przebija. Jakby ksiądz Rafał był nam współczesny, miałby grubo po 80 i co, mieszkałby w jakimś domu opieki diecezjalnym? Jeżeli by dożył. Podejrzewam, że w uznaniu swoich zasług dla społeczności tamtejszej byłby jednak rezydentem w tej maleńkiej parafii, bo tak też bywa. To nie jest tak, że naturalną koleją losów księdza emeryta jest dom księży emerytów. Rasowy i współczujący obserwator potrafi sięgnąć do istoty tego, co nazywa się powołaniem i poruszając obszary uśpione, zaniedbane lub wstydliwie skrywane przemówić do świata naszym głosem. Nie zawłaszczając nas, nie przedrzeźniając i nie udając brata bliźniaka. Czasami udaje mu się uwolnić to, co chyba w nas najlepsze i wyczekiwane z nadzieją przez ludzi, którzy nas otaczają. Takim obserwatorem jest Maciej Grabski. Nie ksiądz, smakosz, znawca win i literat, który wyczarował księdza Rafała. I Maciej Grabski był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu i zapraszam do lektury. Teraz mogę żyć inaczej. W jego oczach tyle znaczę. Życie staje się bogatsze. Jak nie cieszyć się. Panie, dziękuję ci za słowa wysłuchane. Panie, wychwalam cię i nigdy nie przestanę. Panie, uwielbiam cię za życie moje całe. Ja zapraszam państwa na spotkanie po godzinie 7 z zespołem Fish Eclectic i rozstajemy się jeszcze jednym fragmentem utworu z zespołu Twoje Niebo ze słowami ojca Mariusza Wójtowicza, tylko on. Gdy budzę się rano we wtorek zmęczony i znów niewyspany wcale. Spoglądam na budzik już 6, a ja wciąż zaspany mam jakieś ale. Podnoszę się z trudem jak człowiek po długiej podróży i myślę wstawać. Lecz najpierw jak co dzień otwieram swą książkę, by znów czytać słowo Pana. Wow. O tak, Jezus żyje na wieki i już. On życie oddał za ciebie i już. I mało mało przytomny, przechodzę przez kuchnię, nie widząc, nie słysząc wcale. Przemierzam codzienną mą trasę w kierunku łazienki, idąc wytrwale. Docieram powoli do miejsca porannych przebudzeń pod zimną wodą. I patrzę na lustro, gdzie wczoraj pisałem to samo biblijne słowo. Tak, Jezus żyje na wieki i już. On życie oddał za ciebie i już. Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Słowo to budzi mnie i dodaje sił. Jego moc zrywa mnie, porywa jak nic. Jego żar spala mnie i wyciska łzy. Słucham go, wierzę mu i chce mi się żyć. On żyje na wieki. On żyje na wieki. On żyje na wieki. On żyje na wieki. Słowem tym Jezus jest twój jedyny Pan. Będziesz się bał, bo on Pan mocą swą już odkupił cię. Zanim idź jemu wiesz, nie potkniesz się. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Trzecia lipcowa premiera. Papugi w Richmond Park. Autorskie słuchowisko Anny Dykczak. To jest papuga? Taka mała papuszka, tak. Sugar, jak mogłaś tak zrobić temu ślicznemu malutkiemu ptaszkowi? Ale jak ona znalazła papuszkę w Richmond Park? Parę lat temu kilka z nich uciekło z zoo. Niezwykłe. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. To dzisiaj po 20:00. Autopromocja.